पूजन करने की महिमा। जिस समय जगन्मयी वैष्णवी देवी महामाया का पूजन करें वहां पर उस अवसर पर जो विशेषता है उसका हे भैरव अब आप श्रवण करिए। सूर्य के कन्या राशि पर स्थित होने पर जो पूजा है वह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। उस तिथि में रात्रि से वैभव के सितारों से पूजा करनी चाहिए। नवमी से यथाविधि बलिदान करना चाहिए। वहां पर विशेष भूति के लिए जप होम विधि के साथ ही करना चाहिए। मनुष्य को महादेवी का अष्ट पुष्पिका से भली भांति पूजन करना चाहिए। पहले समय में श्री राम के ऊपर अनुग्रह करने के लिए रावण वध के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा महादेव जी रात्रि में ही बोधित की गई थी। इसके अनंतर वह निद्रा का त्याग करके नंदा में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नंदा तिथि में गमन करने वाली हुई थी। जहाँ पर पहले ही राघवेंद्र थे वहाँ से लंका में गए थे। वहाँ पर महादेव जी ने गमन करके उस समय में राम और रावण को युद्ध करने के लिए नियोजित कर दिया था और अम्बिका देवी स्वयं अंतर्ध्यान हो गई थी। वहाँ वानरों और राक्षसों के मांस और रुद्र का भक्षण किया था। उस देवी ने श्री राम और रावण का युद्ध एक सप्ताह तक नियोजित किया था। सातवीं रात्रि के समाप्त होने पर फिर नौमी में रावण को श्री राम ने मार दिया था। वह जगन्मयी महामाया देवी ने उन दोनों की जब तक युद्ध की केली हुई थी उसको स्वयं देखा था। तब तक सात रात्रियों में वही देवों द्वारा सुपूजित हुई थी और रावण के निहित हो जाने पर नौमी तिथि में समस्त देवगणों के द्वारा पूजा की गई थी। लोकों के पितामह श्री ब्रह्मा जी ने दुर्गा देवी की विशेष पूजा की थी। इसके अनंतर सारवत्सरों के द्वारा देवी दशमी तिथि में देवी संप्रेषित की गई थी। इंद्रदेव ने देवसेना का निरांजन किया। वह निरांजन देवसेना में शांति के लिए भैरव और देवों के राज्य की वृद्धि के लिए किया गया था। राम और रावण से जो युद्ध हुआ था वह देखकर भय देने वाला हुआ था। तृतीया से लंका से पूर्वोत्तर दिशा में स्थित स्वाति नक्षत्र से युक्त में सुरों का बल बहुत अधिक भयभीत हो गया था। देवेंद्र ने श्री हरि के वचन से शांति के लिए वरण किया था। इसके अनंतर श्रवण नक्षत्र से संयुक्त दशमी में शुभ चंडिका को विदा करके श्री हरि ने शांति स्थापित करने के लिए बल का निरंजन आरती किया था। जिसके बल का निरंजन किया था वह इंद्रदेव वहां पर श्री राम रावण को संस्थापित करके देवों सहित अपने स्वर्ग लोक को चला गया था। पहले कल्प में यह इतिवृत्ति है जो कि स्वयंभू मनमंत्र में था। उस समय में दस भुजाओं वाली देवी देवों के हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। त्रेता युग के आदि काल में हित का संपादन करने के लिए प्रादुर्भूत हुई थी। आदि काल में मनुष्यों के जगत की जनता के हित की कामना से पहले काल में जो हुआ था वैसा ही प्रत्येक कल्प में हुआ था। देवी स्वयं दैत्यों के विनाश करने के लिए प्रवृत्त होती है। प्रत्येक काल में श्री राम होते हैं और राक्षस राज रावण भी हुआ करता है। उसी प्रकार युद्ध होता है और उसी भांति देवों का संगम भी होता है। इस प्रकार से सहस्त्रों की श्री राम के अवतार हुआ करते हैं और रावण भी सहस्त्रों की संख्या में होते हैं। प्राणी भी हो जाने वाले ही वे होते हैं और वैसे ही देवी भी प्रवृत्त हुआ करती हैं। सभी सुरगण उस देवी का पूजन किया करते हैं तथा निरांजन भी करते हैं। उसी भांत जैसा कल्प में करते थे सभी मनुष्य विधि विधान के साथ पूजा किया करते हैं। राजा बल का निरांजन बल की वृद्धि के लिए किया करता है। दिव्य अलंकारों से युक्त वारुणी से प्रवर्तन होता है। उस समय में क्रीड़ा कौतुक के द्वारा मंगलमय नृत्य और गीत करने के वक्ष भोज्यों से कूष्मांड नारकेल खजूर पनस हास आमला सांडिल्य प्लीह करुण केसर क्रमुक मूल जम्बू तिंदक तथा गुड़ मांस मध्य मदताल प्रिय नैवेद्य लाजा खील अक्षत इक्षुदंड मिश्री लवली आदि नागरंजक अजा महर्षि मैद अपने सोड़ित के संचय अक्षी आदि बलि के जाति वाले तथा अनेक प्रकार के पशुगण के द्वारा तथा मांस और रुधिर के कर्दम के द्वारा जगत की धात्री का पूजन करना चाहिए। रात्रि में स्कंद विशाख की पिष्ट पुत्रिका बनाकर शत्रुओं के विनाश के लिए दुर्गा की प्रीति के संपादन के वास्ते पूजन करें और तिलों के सहित घृत से तथा मांस से ही होम करना चाहिए। उग्र ब्रह्मा दंडिक की पूजा करनी चाहिए तथा आठ शुभ योगनियों की अर्चना करें। योगनियां 64 हैं। देवी के सन्निहित परम शुभ नव दुर्गाओं का यजन करें। जयंती आदि का गंध पुष्पों से पूजन करें, क्योंकि वे देवी की मूर्तियां हैं और देवियां हैं। देवी के समस्त अस्त्र तथा भूषण जो देवी के अंग प्रत्यंग में युक्त हैं, और देवी के वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए। महिषासुर के मर्दन करने वाली सबका सदा भूत वैभव के लिए यजन करें। पहले कल्प में स्वयंभू मनु, अनंतर मनुष्यों के कृतयुग के आदि काल में महादेवी सदा देवगणों के द्वारा स्तवन की गई थी। महिषासुर के विनाश के लिए तथा जगन्मयी महामाया प्रसिद्ध थी। वह महामाया 16 भुजाओं से संयुक्त थी और भद्रकाली इस नाम से लोकों में विस्तृत थी। क्षीर सागर के उत्तर पूर्वी तट पर अपने विपुल तनु का धारण करते हुए उनका वर्ण अलसरी के पुष्प की आवा से हीन समान था। उनके कुंडल तपे हुए सुवर्ण के समान थे। खंड चंद्र से युक्त उनके मस्तक पर कुंडल जटाजूट थे तथा 3 मुकुटों से यह शोभायमान था। उनके कंठों में नागों का हार विराजमान था, सुवर्ण का भी हार पड़ा हुआ था जिससे वे विभूषित हो रही थी। दाहिनी ओर बाहुओं के द्वारा वे शूल चक्र, खंड शंख बाण शक्ति वज्र दंड नित्य ही निरंतर धारण कर रही थी। देवी विकास संयुक्त दर्शनों की पंक्तियों से परम समुज्जल थी। बाई और भुजाओं के द्वारा वे खेटक चर्म चाप पास अंकुश घंटा परश मुदगल को धारण कर रही थी। सिंह वाहन पर विराजमान थी और लाल वर्ण वाले नेत्रों से अतीव उज्जवल थी। परमेश्वरी अपने शूल के द्वारा महिष असुर का भेदन करके स्थित थी। वहां पर अपने बाएं चरण से आक्रमण करके जगन्मयी देवी विराजमान थी। उन देवी का दर्शन करके समस्त देवगण उनको प्रणाम कर रहे थे। उस महिषासुर को निहित विलोकन करके वे देव कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इसके अनंतर वह परमेश्वरी उन ब्रह्मादिक देवों से बोली। देवी के मुख में मंद हास था और परम प्रसन्न थी। शुभ दंत पंक्ति से वे उज्ज्वल थीं। उन्होंने देवों से कहा था, हे सुरगणों, आप लोग अब अन्य जम्बूद्वीप की ओर गमन कर जाओ। हिमवान पर्वत के समीप में परम श्रेष्ठ कात्यायन का आश्रम है, वहां पर ही आपका साध्य होगा, इसमें संशय नहीं है। इतना कहकर वह महादेवी वहां पर ही अंतर्ध्यान हो गई। उस अवसर में देवगण भी कात्यायन मुनि के पुर को चले गए। देवी के द्वारा महिषासुर निहित हो गया, जो कि अर्थ से हम सबने देखा था और महाजगत की धात्री जगत में परिपूर्ण देवी का स्तवन किया था। उस महादेवी ने हमको यह कात्यायन के आश्रम में गमन करने को किस प्रयोजन के लिए कहा है? क्या कोई अन्य कार्य हमारा वांछित होगा? वे सब ही परस्पर में विचार करते हुए चले गए थे। हिमवान पर्वत के समीप में ही कात्यायन मुनि का आश्रम है। फिर इंद्र के सहित तथा दिग्पालों के समेत ब्रह्मा विष्णु शिव वहाँ गए। वहाँ पर बहुत लंबे समय तक वे बैठ गए और सभी दुर्गा देवी के दर्शन की लालसा वाले हो रहे थे। इसके अनंतर समस्त रुद्रगणों ने महिषासुर के चेष्टित को आकर कहा। उन्होंने देवलोक के प्रभाव का कथन वहाँ आकर किया। इसके अनंतर वहाँ पर ब्रह्मा शिव विष्णु प्रवृत्ति ने महान कोप किया। वह महिषासुर तो देवी के द्वारा हित कर दिया गया, वह कौन है जिसके द्वारा पुनः यहाँ पर जगत का अत्यंत विध्वंस किया जा रहा है? इस प्रकार से प्रकोप करते हुए उन शरीरों से अलग अलग तेज निर्वात हुए जो उसी क्षण शक्ति के स्वरूप वाले थे। उन देवों के शरीरों से निस्सृत तेजों से देवी ने वपु धारण किया। निश्चय ही कात्यायन के द्वारा संदुक्षित एवं पूजित हुई थी, इसी से वह कात्यायनी इस नाम से कही गई हैं। इसके अनंतर उसी मंत्र के द्वारा जो 10 बाहुओं से समन्वित है, उस जगत की धात्री और जगन्मयी देवी ने पश्चात महिषासुर का वध कर दिया, जिस अवसर पर महादेव जी का स्तवन किया था और शोधित की गई थी। तो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि वह जगन्मयी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई थी। वह देवों के तेज की मूर्ति परम शोभन शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि में उसने किया था। वह अष्टमी उन्हीं के द्वारा पूजित थी। उसने महिषासुर का हनन किया था। दशमी में विदा की गई थी और शिवा अंतर्ध्यान हो गई थी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, राजा सगर ने इस देवी की संगति का श्रवण करके वह उसके स्वरूप में संशयालु होकर पुनः उसने और उसे पूछा था। राजा सगर ने कहा, यदि महादेवी ने पीछे महिषासुर का हनन किया था तो पूर्व में कैसे महिषासुर के लिए वह भद्रकाली के रूप वाली हुई थी? उसी भांति उसका दर्शन है, उसके चरणों से समाक्रांत किया गया था। उस असुर के हृदय में शूल गड़ा हुआ था और हृदय निर्भिन्न हो रहा था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बड़ा संशय हो रहा है, इसका छेदन कृपा करके करिए। और मुनि ने कहा, हे नृप शार्दूल, आप श्रवण करिए, जिस तरह पहले भद्रकाली प्रादुर्भूत हुई थी वह महामाया महिषासुर के साथ ही थी। यह महिषासुर ही है जो पर्वत में निद्रा में वर्तमान है। उस वीर ने एक घोर दर्शन वाला स्वप्न देखा। उसने यह स्वप्न देखा कि मुंह फैलाए हुए अत्यंत भीषण महामाया भद्रकाली खंड से मेरे सिर मुंह फैलाए हुए अत्यंत छेदन करके उसके रुद्र का पान कर रही थी। उस समय महिषासुर के द्वारा भली भांति आराधना की हुई देवी भद्रकाली 16 भुजाओं से युक्त होकर प्रादुर्भूत हुई, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हुई। इसके अनंतर महिषासुर ने जगन्मयी महामाया को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र मूर्ति वाला होकर भक्ति की भावना से परिपूर्ण होते हुए उस असुर ने यह वचन कहा। महिषासुर बोला, हे देवी, आपके खंड से मेरे मस्तक को काटकर मेरे रुधिर को आपने पिया था और मैंने यह स्वप्न देखा है। स्वप्न के द्वारा निश्चित रूप से मैं अवलोकन किया है, आपके द्वारा यह अवश्य ही करना है। यह मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यह मेरे रुधिर का पान आप अवश्य ही करेंगी। अब उसमें मुझे एक वरदान दीजिए।